Jurnal de Ocna, Alexandru Mihalcea, caseta numărul 3, fața numărul 2. N-am avut timp să zic nimic, a rânjit și a spus, ce o să zică stăpânii tăi când au să afle că ne-ai spus? Dar am intuit înțelegerea și simpatia dincolo de ironie. A rămas stabilit că singurul care le poate rezolva, singura mea nădejde, este colonelul comandant Ion Ștefănescu. A doua zi m-am prezentat direct la el la raport. A observat, sec și ușor iritat, că regulamentul prevede anume etape ierarhice. Se bucura de un mare prestigiu. Era militar de carieră, am, după decenii, convingerea că se simțea închingat, descumpănit, în lumea ca zonă grosoloană în care ne formam, a înțeles că am ceva deosebit pe suflet și a acceptat să raportez. I-am spus totul pe nerăsuflate. Cred că era pentru prima dată pus într-o asemenea situație. M-a ascultat fără să pună vreo întrebare și mi-a spus să merg la companie. N-a trecut mult, a venit plantonul, m-a chemat la contrainformații. L-am găsit pe Mircea într-o stare de furie rece, conținută. Se vedea că spumegă, dar știe să se stăpânească. Aș putea să te distrug, mi-a spus, să nu mai vezi soarele. Ai trădat un secret de stat. Cui ai mai spus? De mânie îi se zburlise mustața și dintele îi scripea amenințător. Stai jos și scrie. M-a sucit iar, m-a răsucit, declară cui ai mai spus. Nimănui. L-am privit fugitiv pe vântul și mi s-a părut că deslușesc în ochii lui o undă de simpatie. Oricum, nu e expresia de dușmănie din ai lui Mircea. Am luat hârtia întinsă, tocul, și am scris. Declar că îmi iubesc patria și înțeleg să o apăr cu prețul vieții, dar nu pot accepta misiunea de informator. Am mai scris că prefer să-mi fac meseria de militar și că mi-am dat seama că firea mea nu se împacă cu rolul de agent, chiar dacă semnasem. Și că, în afară de colonelul comandant, nu i-am spus și nici nu îi spune cuiva secret. Am semnat. Mi-a aruncat când ieșeam. Să nu crezi că ai să scapi de noi. Nimeni n-a scăpat de noi. M-am dus la companie cu frica în suflet, dar împăcat cu mine însumi. Din momentul acela, m-a stăpânit gândul plecării din armată, ca și când ieșirea din mediul militar avea să mă pună la adăpost de orice consecință. În toamnă, școala se muta la Sibiu. Într-o seară m-am pomenit chemat, printre mulți alții, de un locotenent major necunoscut. Ei, te-ai răzgândit? M-a întrebat. Adică, am întrebat și eu, deși înțelesesem. Și mi se răcise inima constatând că tot nu mă lăsau în pace. N-a insistat, mi-a făcut semn să ies. În primăvara lui 56, Spitalul Militar din Sibiu, apoi cele din Iași și București m-au clasat. La începutul lui aprilie, civil, primeam de la Ministerul Învățământului aprobarea să-mi continui studiile la ziaristică. Atât doar că vechii mei colegi începeau anul 4, iar eu urma să repet al doilea. A venit toamna cu ploi sâcâitoare peste București și peste țară și când nimeni nu se aștepta, au explodat maghiarii. În 53 se revoltaseră muncitorii berlinezi și fuseseră împușcați fără milă. Nu s-a aflat nimic despre ei. Tot atunci s-au revoltat rușii la Novocercasc. Și ei s-a tras, dar nimeni n-a știut nimic, iar popoarele de dincoace de cortină au continuat să trăiască în cea mai bună dintre lumile posibile. Mi-a luminat inima Revoluția Maghiară, dar mi-a trecut și fiorii fricii. La cantină au apărut portocale, iar pe coridoarele facultăților, băieți necunoscuți de vârsta noastră. După noiembrie 56, un val de teroare a izbit greu țara, să nu mai îndrăznească nimeni să ridice capul. Când am fost arestat, am înțeles imediat de ce îmi spune Voicu, n-ai vrut să ne ajuți, Mihalcea. Clipesc ca o bufniță, îmi dau seama că sunt ridicol, dar mi-e imposibil să revin zbaterea ploapelor Totul este învălmășeală, izbindu-mi ochii, contururile lucrurilor nesigure, presiunea ochelarilor pe orbite și pe tâmple, frica, silueta închetatorului. Stai jos. M-a adus Aurica. La pocnetul zăvorului, zăvoarele de la Uranus calculate ca să producă țăcălitul în gol ca al închizătorului de armă, am sărit toți trei ca arși cu spatele la ușă. Măta, tatu, tu mă ăsta, întoarce-te! N-am învățat încă să încrățesc fruntea, după câtva timp ajusesem să zăresc cimentul coridorului și petele bruște de lumină, mesajul zilei de afară. Acum însă întind docil capul, ca mânjii învățați la căpăstru, n-am cum să mă văd, mă închipui doar ca pe un orb împins de cot. Surpriză, nu mă ghiontește nimeni. O mână fermă, dar ușoară, mă ghidează cu abia simțită strângere. Atenție, urcați 12 trepte. Buimăceală, nu surpriză, urcați, coborâți 3 trepte. Unde? Sst, n-aveți voie să vorbiți, drept înainte. Oprire scurtă, iarăși semnalele, șuierat ca al șerpilor în bălările de pe lunga Najlovului, vin alt cuplu, transportat transportator, din față câteva secunde mă împinge după o draperie să nu mă vadă și să nu văd, dar și sămânța crescând năvalnică a fricii, dar angst, cum zicea Ralea discutându-l pe Kierkegaard, vederea și aici cu filozofia lui cu tot, să cunoască dar angst la fața locului. Așa, acum o luați la dreapta, o luați. Gata, am ajuns. Stai mă jos. Nimic ostil în voce, doar o ușoară iritare înnecată în plictis ca omul care se luase cu gândurile ori dormita și vine acum unul să-l sâcâie. Stau, mă potrivesc după scaun fixat de podea ca și masa. Lucrurile se potrivesc și ele ochilor, se depărtează, se apropie ca un teleobiectiv, apoi încremenesc. Camera foarte înaltă, cu fereastra sub tavan, gratile, fișetul, biroul. Omul n-are vârstă. 40, 50 de ani? De ce nu 30? Haine cenușii, păr cenușiu, față cenușie. Singurile pete de viață sunt ochii cu lucile obosite și degetele galbene de tutut. Miros de fum rece stătut, pereți albi, un alb murdar, fișet verde, privirea caută zadarnic ceva de care să se agațe, un zvâgne de viață. Sunt gânduri în trombă, înghesuite fulgerător, în cel mai obscur unghel al memoriei. Omul scoate un stilou, îl contemplă cu vădită plăcere, se apleacă asupra formularului de anchetă. Nume, pronume, măta, tactu, născut la, în, apoi liniște. Civilul, am să iaflu gradul când mă va pune să semnez procesul verbal de interogatoriu, privește într-una stiloul, apoi foaia, iar stiloul, iar foaia, scrie. Scrie de două ori, cu mâna, dar și cu buzele, care repetă mecanic exercițiul manual. Îndelung, cu buzele țuguiate, cum fac copiii absorbiți într-un joc complicat. Stop. Citește aproape silabisind. Întrebare. Care este activitatea subversivă și ce acte și acțiuni a îndreptat și organizat împotriva securității Republicii Populare Române? Răspuns. Și rămâne cu stiloul în aer, gata să-l coboare pe hârtie ca să înregistreze toate fără de legile pe care eu de-abia aștept să le declar, începând cu crima de uneltire împotriva ordinii de stat 209.1 10 la 25 de ani, cum scrie în ordonanța de punere sub învinuire arătată de Voicu, pe care am și semnat. Deschid gura, stiloul se apropie încurajator, complice de hârtie, rămâne suspendat la câțiva centimetri. Întrebarea mi-am pus-o și eu. Trebuie un răspuns plauzibil, mi-a explicat Valeriu Ștefănescu, bătrânul legionar, luat încă de pe nipul lui Antonescu, doctorul în litere de la București și în teologie de la Atena. Dar ce dracu să spun? Am învățat de toate în liceu, unde s-a născut Iosif Visarionovici și ce eroic al organizat lupta contra intervenționiștilor. Cât de ticălos a fost Popa Gapon și ce măreț, tovarășul Sergor Jonichițe, ca să nu mai zic de Voroșilov și de Kotovski, Basarabanu. Știu să trag serii scurte cu Dechtiarev Pihota, să fac salturi de ogar, să respin pe inamic cu strigă de ura, Să-mi protejez șafa cu culă rumantă în caz de atac atomic, hei, în școala militară înveți, nu glumă, cum spunea polcovnicul Paulenco. Cunosc bine istoria presei ilegale și semilegale, cum au luptat tovarășii. La ziaristică era materie de bază. Dar nimeni nu m-a învățat ce trebuie să spun la anchetă. Un răspuns plauzibil. Mă străfugere bănuiala că n-are importanță ce spun. Totul e să zic ceva. Mă gândise și eu la o uneltire acolo, dar ce uneltire? Sau măcar o acțiune? Omul așteaptă, mă surprind gândind ca un idiot că nu e frumos din partea mea să-l fac să aștepte și deschid gura. O lucire de interes îi sclipește în priviri. Aproape că dictez. Nu am îndreptat și organizat niciun fel de acțiuni împotriva securității Republicii Populare Române. Nu am îndreptat și orga... Ce mă futu-s Dumnezei mătii de bandit, așa crezi tu că merge la noi, mă, crezi că mă duci de nasul tău, ai pămăta, nu ai fi făcut cu degetul, ai? Las că spui tu și laptele pe care l-ai sub de la curva aia care zici că te-a căcat. S-a ridicat sprijinind de birou, gura strâmbă mitraliază cuvintele. Am făcut liceul la Șinga, cunosc bine toate vagabondele și toți mișcocarii de pălnărie și Manu Cavafu. Eram prieten cu gagii din banda lui Jeg. Am un repertoriu de înjurături remarcabile, cuprinzător, bazat pe foarte multă mecanică, anatomie și fiziologie, dar așa ceva n-am auzit niciodată. Nici măcar la japițele și la peticare din cocio care varsă pe gură murdărie cum bagă aer pe nas. Minute în șir, lături, scârnă, zdrențe de cuvânt. Sub cel mai de jos registru al ororii verbale. La început a fost cuvântul. Și la sfârșit, viziunea de dincolo de cuvânt. Cea mai nevinovată, incestul. În cei 30 de ani de atunci, n-am fost niciodată în stare să mărturisesc mie însumi amintirea șuvoiului demonic, care intra ființa în cele mai abjecte forme ale degradării, unde simpla țâșnirea unui capăt de reprezentare însemna refuzul cutremurat al întregii ființe, țipătul de oroare, ca și când cineva ți-ar băga într-un coșmar un șobolan pe gât. Nu mi-am dat seama. Mai mult am simțit și atunci încordarea cumplită s-a făcut șuvoi de plumb alergând prin vine. Individul recita. Prea mă izbise ce spunea ca să mai bag de seamă cum spunea. Profesional. Să distrugă omul din suflet și sufletul din om. Devenisem stană de piatră, scârba copleșise frica, se amestecaseră, îmi venea să vărs. A tăcut brusc. Terminase partea întâi a show-ului. Și-a înșurubat stiloul, a înconjurat biroul, a venit, a început să lovească, în cap, în ceafă, cu latul palmei, tare, dar stângaci. Am încrucișat mâinile la ceafă, s-a izbit în ciolanele mele de vlășgan de 22 de ani, a ignit, mi-a căutat fălcile. Mi s-a pus pe spinare, sălbatic, dar metodic. De la baza plămânilor până sus, lovituri seci, răsunând ca în cavitatea unei tobe, mult. Până când respirația, biruită de nopțile nedormite și de tutun, s-a făcut șuier gâfâit. S-a întors la birou, a deșurubat stiloul, după care s-a iscălit sub anchetator penal de securitate, capitan Vasile Dumitrescu. A sunat. A intrat Aurica imediat. Am întins capul, mi-a pus ochelarii, am ieșit fără gânduri. Drumul invers. Atenție, coborâți 12 trepte. Ferm, dar blând. În lagărul de la Salcea am aflat că specialitatea ei era bătaia la testicule. Strângerea în mâna gogoloiului de carne până la ieșirea vinelor în relief, capâraiele pe o hartă hidrografică, căderea molatică, parcă obosită, a creionului în muchii, explozia de foc în pântece, dangăte de clopot în țeastră. Mâinile îmi scot ușor ochelarii, părerea unei mângâieri de iubită pe tâmpe. Mă așez pe pat, lângă gamela cu arpa caș, adusă când eram sus. Ne privim tu trei îngrijorați, întrebări din ochi, răspuns la fel. Adorm greu, mă scol invadat de o frică fără nume, de sălbăticiune încolțită, o frică ce vine din lăuntul meu. Mi se împinge un nod îmberegată. Trag de sub pat oala de tablă, icnesc, mă eliberez, e un chiar de sânge, altul, altul, până dimineața, Boala e roșie. Descoper cu groază că mi-e frică și că sunt laș. Am intrat într-o lume despre care nu am nici cea mai relativă idee. La ziaristică se prelungea starea de precaritate a cunoștințelor care ne obișnuise liceul. Doar cei ce aleseseră o disciplină științifică, matematică, fizică, ori chimie, se mișcau pe un teren ferm. La noi și la filozofie, aproape totul era să-ți însușești o avalanșă stereotipă de cuvinte și expresii bune la toate, un Vianu sau un Joja sau un Florea Țuțugan fiind rara avis. Le ascultase în cursurile cu jubilație, dar școala lucrase insidios la înșurubarea în cugetele noastre a convingerii că e suficient să te exprimi după tiparele unei limbi articulate mecanic, singura în stare să ne ferească de capcanele supravegherii ideologice, pentru ca să ajungi la diplomă și, vai, exemplele seriilor anterioare, ca și pilde ilustre, Sadoveanu nu era decât una, pledau pentru alinierea la aceste convingeri. Dintr-o pornire către frondă, la început ca să o sâcli pe bisericoasa mea bunică, apoi din manie de rezonăr, adăugat la partea cea mai țipătoare a literaturii lui Voltaire, câte se tradusese la noi, și la lecturile comuniste, am ajuns să mă convinc singur că sunt ateu. Mă izbește ce îmi spune bătrânul Valeriu Ștefănescu, sâcâind de întrebarea cât crede că o să-mi dea. Nu știu, pe mine nu mă interesează ce fac alții cu trupul meu, mă interesează ce fac eu cu sufletul meu. Nu înțeleg. Dacă aș fi crezut în Dumnezeu, aș fi încercat, poate, să prefac celula într-o catacombă, să mă simt aparținător altei lumi, să mă eliberez într-un spirit. Trec zile după zile și nu reușesc să mă desprind de gândul că acum, la ora asta, eram cu... Îmi joacă crâmpeie de amintiri foarte proaspete prin fața ochilor și simt fizic strâmtoarea și mohoreala cuștii în care m-au băgat. Îmi e frică. Frică! Frică! Mă prăvălesc în ea ca într-o prăpastie, încercând în cădere să mă agăț de colții de stângă, apucându-i o clipă, urmărindu-mi apoi căderea în abisul de groază. N-am stofă de erou. Într-o noapte, un bărbat în lanțul târâie pe cimentul coridorului. Se aud lovituri sălbatice. Omul urlă. Nu mi-e frică de voi, ticăloșilor! Mie. Ștefănescu este închis de vreo 16 ani încă de pe vremea lui Antonescu. Părul un scurt de aproape alb. Nu am aflat niciodată ce făcuse. Într-o seară, după ce l-aduseseră de la anchetă, mi-a spus... Să nu spui cuiva în pușcărie că te-ai întâlnit cu mine la anchetă. E periculos pentru tine. Nimic mai mult. A luat cu el taina, dacă va fi avut vreuna, în mormânt. A murit în închisoare. Am aflat că desfășurat detenție, că ar fi murit la aiut. Seara, între zeama chioară, vărsată cu zgârcenie în gamela pe care o bagă sergentul pe vizetă și stingere, semnalul că trebuie să ne culcăm, căci altfel lumina chioară a becului fixat sus de tot nu se stinge niciodată, când vorbește îndelung cu glas căzut. Al treilea din celulă ascultă cât îl țin puterile. Apoi se întinde pe pat. El are pat. E tuberculosul caverne. A stat ani întregi la Târgu Ocna, a trecut și pe la Ocnele Mari. A fost luat pentru ajutor legionar. Era aproape un adolescent, băiat de la țară, lucra la Malaxa, devenind după naționalizare 23 august, în Mahalaua bucureșteană, unde locuia în gazdă, a trecut pe la porțile caselor umile cineva care a cerut bani pentru cei în suferință. Mai mult nu știe. A fost ridicat noaptea, băgat într-un lot mare, în care nu era și colectorul, a încasat 10 ani, mai avea câteva zile până la liberare, când l-a luat securitatea și l-a dus la un supliment de anchetă. Era expresia eufemistică pentru un nou dosar și o nouă condamnare, în principiu nu mai scurtă decât prima. E sfârșit, tușește în pungi și, deși aș vrea să știu ce i s-a întâmplat și pe unde a fost în deceniul de pușcărie, îl las în pace să-și cruțe puținele puteri pe care le mai are pentru interogatorii. Are pat? Eu n-am, dar nu știu că n-am. Voi afla la vreo două zile de la arestare când mă fură gândurile și mă las pe parte, când zdrang se deschide vizeta și apare chipul rotund de lună tâmpă al capitanului șef de arest. Ai pat? Se stropșește individul. Nu pricep. Ce dracu îmi zic? Ăsta e cretin, nu vede, doar nu stau una el ca fachiri. Am, răspunde eu, vimăcit de absurdul întrebării. Luna dispare, apoi, țac, după câteva minute, vizeta se deschide iar, smucită, individul reapare, schimbat de furie. Cine pizda, mă, ți-a dat, mă, pașutul biserica, mătii? Hai? Că doctorul nu ți-a dat. Și nici anchetatorul. Să te pregătești de izolare. Pe urmă mi-a explicat Ștefănescu că a avea pat înseamnă a avea voie să stai ziua întins pe pat, safare de care se bucurau doar bolnavii din partea doctorului sau cei care colaborau cu ancheta. Nefiind cazul, eu sunt obligat ori să fac cei trei pași dute vino în spațiul de nicio jumătate de metru dintre paturi, de dimineață de la 6 până seara la 10, exceptând mesele, ori să stau nerezemat, pe pat, drept, cu mâinile pe genunchi. Nu care cumva să ne sprijinim capetele în punct. La fel este și Ștefănescu. Iar seara, mușchii anchilozați sunt apucați de crampe dureroase. După scurta întrevedere cu Voicu și oala de sânge vărsată în noaptea când m-a bătut Dumitrescu, sunt lăsat în pace vreo două zile. Ignorat. Singur cu frica de ce va fi, la care se adaugă o bănuială cumplită de care mi-a fost pe urmă rușine. Dar a existat, fiindcă Ștefănescu mi-a spus că trebuie să-i spun tot ce am făcut, ca să mă poată învăța cum să mă apăr. Ce am făcut? Îmi bat disperat capul să văd ce am săvârșit. Nu găsesc. Unul și același lucru este derizoriu sau catastrofal. O vorbă zise pe holul facultății în dârdura evenimentelor de la Budapesta, reținută de un coleg, mi-a și spus-o cu un ton de reproș venit de la școala muncitorească, vorba aia mă bagă în răcori. Rațional îmi dau seama că e un fleac. Dar nenorocitul care horcăie și scuipă plămânii în batistă, ce a făcut? 10 ani. E un cadavru viu, piele pergamentoasă, translucidă, întinsă pe ciolane. În ochii s-a adunat o infinită tristețe. Peste noapte mi se lasă o oală în celulă. Uneori nu e în stare să o ridice și refuză să o ținem noi. Dimineața pe camere se deschid ușile, ni se pun ochelarii negri și ținându-ne unul de altul, primul orbecăind cu infinită grijă cu oala, nu cumva să se verse o picătură pe jos, suntem mânați la closet. Acolo ni se scot ochelarii, intrăm toți trei în câte o cabină, cabinele n-au ușă, primim câte o hârtie tipărită cu rubrici, un formular de transporturi, ne dăm pantalonii jos și încercăm să golim din măruntaie tot ce a rămas după mistuirea lichidelor primite de 3 ori pe zi și a firave bucăți de pâine. Nu din rațiuni igienice, ci pentru cazul că ne-ar cotonogi. Lucrurile se complică rău dacă evacuarea nu s-a făcut cât mai deplin posibil. Caustic, Florin Pavlovici a scos din sărite pe anchetator spunându-le: nu-mi puteți da atâta pușcărie câtă pot eu să fac. Și a refuzat să semneze un proces verbal împestițat cu greșeli de ortografie. I-au rupt literalmente pantalonii cu bățul, când m-a dus la Jilava, am apucat să-l văd pentru o clipă la urcarea în duba celulară, era pe la sfârșitul iunie 59 și avea petice în fund. Cum să nu te treacă neputințele când te ridică, cu mâinile legate de picioare, pe un duc sprijinit pe două capre, încât basculezi singur până vii cu capul în jos și tălpile paralele cu pământul, când fiecare lovitură dată cu ciomagul la tălp, cu sete, prin pantofi explodează în creier, prin pantofi pentru că mortificată, carnea să se reverse ca o cocă în care s-a pus monstruos de multă drojdie. Nu se poate să nu trec pe acolo, la gândul ăsta mi se ridică părul măciucă. Ce le spun, Dumnezeule? Ce le spun? Nu-mi trece prin cap să întreb pur și simplu de ce m-au adus ei acolo, să-i pun eu pe ei să-mi spună ce am făcut. Am înțeles repede că stăpânirea lor asupra cui le cade în mâini este absolută, incomparabil mai mare decât puterea unui stăpân de sclav roman, ținut să dea socoteală în caz de ucidere. Nu sunt nici măcar un rescogitans. Sunt un dușman, mă lămurește bătrânul, o lepră care a curvit cu perfidul Albion. Șansa ta totuși, îmi spune într-o zi, e că n-ai fost bestie burgheză moșierească. Și îmi povestește cu Has Pățania unuia de la canal, fost mare proprietar agrar, cu ceva hectare acolo, care, printre lovituri, protesta scâncit. Mi-ați luat pământul. Nu mai sunt bestie burgheză moșierească. Am rămas o bestie simplă. Culmea, ajung repede să concep un sentiment de siguranță în celula îmbrisită de miasme și întunecată ca un mormânt. Sentimentul acesta se oprește la ușă, prima armă împotriva noastră. Și încă teribilă, zăvoarele de la Uranus sunt diabolice, au fost concepute să emite pocnetul sec, inconfundabil, al închizătorului de pușcă. Zgomotul acesta îți îngheață sângele în vine, te aduce în pragul infarctului. La auzul lui trebuie să sări în picioare cu spatele la ușă. Cu inima bătând să spargă pieptul, răspuns la întrebările de identificare. Care încep, mă, cu mâșia? Tatu, mă, ta, dă capul în coa. Și începe cursa către necunoscut. La capătul unui asemenea curses sunt dus la Voicu, într-unul din birourile acelea impersonale, cu mobile fixate în podea și fereastră la 3 metri înălțime. Individul poartă un costum bleu marin de comandă și cravată roșie. E mai scump decât mine, uscățiv, emaciat, cu pomeți accentuați, gălbicios la piele și părul lipit de țeastă. Ei, zice, te-ai gândit? La ce? Întreb nedumerit. La ce ai făcut? Ce-am făcut? Îmi stă pe limbă, dar îmi ghid vorbele. Tac și aștept. Așteaptă și el. Se uită la mine cu privirea fixă de reptilă și rupe tăcerea. Mihalcea, zice, tu ești crezând tu deștept, dar nici noi nu suntem făcuți cu degetul. Că spui sau că nu spui, ancheta știe. Cel mult o stălești cu ceva ani în plus, fiindcă nu ești sincer cu ancheta. Organizația! La asta nu mă așteptam și privesc buimăcit. Organizația legionară! Și mintind de o hârtie tipărită, completată cu cerneală. 209, l-am învățat pe din afară, știu și noaptea, sculat din somn, punctul 1, fapte deosebit de grave, potriva rânduirii de stat. Poți să nu semnezi dacă nu vrei, mă previne Voicu, pentru noi e egal. Că semnezi sau că nu semnezi, mi-e tot una. Asta e ordonanța de învinuire. Pe urmă stăm de vorbă. N-am însă nici cea mai mică intenție să nu semnez. De ce să nu semnez? Bătrânul mi-a explicat că pot să retractez la judecată. Așa că semnez. Bun, zice. Acum vorbește despre organizație. Când, cu cine, pe unde vă întâlneați, ce parole ați folosit? Și de unde aveați armele? După ce la mea e total. Anchetatorul bagă mâna în același sertar de unde scosese pulanul și pune neglijent pe birou un pistol. E o gioarță, o rugină cu patul știrbit. Ce, zice, nu-ți vine să crezi? A fost găsit la precheziție, la tine îndulat. Ia-l, uite-te la el. Prima mișcare mecanică să-l văd mai de aproape. Și odată mă opresc împietrit, parcă mi-ar fi dat cineva peste mână, mă scotocesc în buzunar, trag batista, o întind pe palmă, tu-s Dumnezei în mătii, mormăie Voicu, știai și pasta. Și ordonă să fiu dus jos. Ochelarii, șuieturile, etc. Dar a însemnat și când îi comunic bătrânului enormitatea acuzației, rămâne pe gânduri. Nu se poate, zice el, ăștia nu fac acte gratuite, au ei ceva în cap. Mai trec câteva zile și câteva seri, bătrânul e de părere că ceva au avut în intenție, altfel nu m-ar fi băgat cu legionarii. Dar ce? Într-una din seri îmi povestește câteva ceasuri bune de resulturile uciderii lui Iorga. A fost un mare savant, zice el, dar a rămas un veșnic diletant în politică. A făcut jocul lui Carol, care și-a bătut joc de el, îi știa punctele slabe și le exploata. Domn profesor în sus, domn profesor în jos, regele avea nevoie de un pretext ca să pună mâna pe capitan. I l-a oferit Iorga, fără să-și dea seama, nenorocita aia de scrisoare avea caracter privat, dar i l-a produs-o în justiție, exact ce trebuia lui Carol, infiltrat de Lupeasca și de Camarilă, și ne-a povestit cu lux de amănunte cum au fost uciși Codreanu, Belimace, Constantinescu, Caranica, ultimii trei l-asasinaseră pe Ighe Duca și erau meseviști, adică condamnați la muncă silnică pe viață, și cei opt care își descărcaseră pistoalele în Stelescu, tot meseviști. S-a turnat vitriol peste ei, mi-a spus, apoi beton. Se transfigurase, vorbea în șoaptă, dar era electrizat. Auzeam pentru prima oară nume macedonene. Nu era să ni le comunice tocmai Roller. Pasiunea din glasul bătrânului mi-a dat fiori. Înțelegeam că am în față un om care își retrăiește tinerețea. Nu i-am spus că tata, național țărănist, fusese fugărit de legionari pe când era tânăr director de școală la țară cu pistolul și de-abia scăpase să rim peste gardurile grădinilor. Violența și sângele închegau o epocă pe care nu o simțeam a mea. Totodată, omul mă zdrobea cu uriașa lui cultură, cât n-aveau 10 profesori de la facultatea noastră la un loc. Am adormit încărcat de gânduri. Curând după aceea, anchetatorul m-a chemat iar, m-a pus să stau jos și mi-a comunicat cu tonul care îi cer iertare unui vechi prieten drag și nedreptățit. Știi că ai avut dreptate? N-ai făcut parte din nicio organizație legionară. Păi, eu ce vă spuneam? Da, dar ceva tot ai făcut tu. Ce? Nu știu. Din nou privire dură, șerpească. Nu ai fi vrând să spun eu? Bagă-ți bine în cap. Cine intră la noi nu e nevinovat și nici nu este necondamnat. Noi avem răbdare. Ai să pleci de aici cu barba albă. Ia-l și du-l. Încă din start, dispozitivul e pus în funcțiune. Confruntați cu ostilitate pe care o simt masivă, leniniștii noștri vor proceda la ceea ce numesc ei profilaxie socială. Lagările și munca forțată de reeducare există de la începutul războiului civil. Ele se integrează într-o strategie pusă imediat în aplicare. Strategia represiunii masive, profilactice. Practica luării de ostatici, poliția sovietică o inaugurează încă din primul an de revoluție, ca să-i adune și deschiderea primele lagăre. Principiul care guvernează alegerea ostaticilor nu este responsabilitatea individuală într-o activitate contrarevoluționară, ci datele statistice ale unei apartenențe de clasă. Este nimicită opoziția politică și religioasă, sunt zdrobite agitația muncitorească și revoltele țărănești, colectivizate câmpurile, este suprimat șomajul, suprimându-i pe șomeri. Acesta este un citat din Andrei Glucksmann, Bucătăreasa și mâncătorul de oameni, eseu despre stat, marxism și lagările de concentrare. Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, aici se termină fața a doua a casetei numărul 3.